ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ قبل اس کے ایک متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رعوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، جو آیت مقدسہ میں نے خطبے میں تلاوت کی، ارشاد باری تعالی ہوا، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کی باہم بدلیوں میں، لآیات لأولی الالباب، کہ اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر ہمیں غور و فکر کی دعوت دی، اور اللہ تبارک و تعالی کے وحدہ لا شریک ہونے سے متعلق کئی دلائل بیان کیے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے اور اس کی ذات اور صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ چنانچہ آج اس آیت مقدسہ کو عنوان بنا کر کچھ باتیں اللہ تبارک و تعالی کے وحدہ لا شریک ہونے سے متعلق، اس کی توحید سے متعلق بیان کروں گا، تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے اور اس کی معرفت کا ذریعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو سمجھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کی معرفت حاصل کرنا چاہی، وہ گمراہ ہو گئے۔ اب آئیے کچھ باتیں کہ مسلمان تو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اسلام کے آنے سے پہلے جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کو نہیں مانتے تھے، ان کے کیا کیا عقائد تھے، تو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی جا بجا اور احادیث مقدسہ میں بھی ان لوگوں کے عقائد کو بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کو نہیں مانتے تھے، ان میں ایک بہت بڑا گروہ جو اللہ تبارک و تعالی کو نہیں مانتا تھا، وہ اس کے وجود ہی کا انکار کرتے تھے، جنہیں ہم اور آپ دہریہ کہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ تھے جو جنات کو اپنا خدا مانتے تھے، کچھ لوگ فرشتوں کو اپنا خدا مانتے تھے، کچھ لوگ آگ کی پرستش کیا کرتے تھے، کچھ بتوں اور پتھروں کو پوجا کرتے تھے، اور کچھ لوگ وہ تھے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کو تو مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے۔ یعنی یہودی جو اللہ تبارک و تعالی کو تو ایک مانتے تھے لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی کا بیٹا کہتے تھے، اسی طریقے سے عیسائی جو اللہ تبارک و تعالی کو تو ایک مانتے تھے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا کہا کرتے تھے، کچھ لوگ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ غرض یہ کہ آدمی مختلف طریقے سے، مختلف ذرائع سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کی کوشش کرتا تو وہ گمراہ ہو جایا کرتا تھا، اور اپنی عقل و دانش کی بنیاد پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا تو اپنی اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کر لیا کرتا تھا۔ لوہے کو طاقتور جان کر لوہے کی پرستش شروع کر دی کہ یہ بڑا طاقتور ہے اور یہی لگتا ہے خالق اور مالک ہے، لیکن جب آگ نے لوہے کو پگھلا دیا تو پھر وہی عقل کہنے لگی کہ لگتا ہے کہ لوہا طاقتور نہیں، وہ معبود نہیں ہو سکتا، بلکہ آگ جو ہے وہ خدا ہوگی، اس لیے کہ اس نے لوہے جیسی مضبوط شے کو گلا دیا۔ پھر جب آگ روشن ہوئی اور پانی نے آگ کو بجھا دیا، اب ان کی عقلوں نے کہا کہ آگ بھی خدا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آگ کو پانی نے بجھا دیا، لہذا پانی خدا ہونا چاہیے۔ پھر جب ہوا نے پانی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیا، طوفان اور طغیانی نے پانی کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، پھر وہی عقل والوں نے سوچا کہ لگتا ہے کہ یہ پانی خدا نہیں ہو سکتا، بلکہ ہوا خدا ہوگی، کہ اس نے پانی جیسی شے کو نہ جانے کہاں سے کہاں تک اٹھا کر کے پھینک دیا۔ تو عزیزان محترم، جب عقل کو ہم معیار بنائیں گے، صرف عقل کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا چاہیں گے تو ہم دھوکہ کھا جائیں گے۔ اب آئیے، توحید کہتے کسے ہیں؟ توحید اسے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو اس کا شریک نہ مانا جائے۔ اب ذات میں شریک کس طرح کرتے ہیں؟ یعنی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہوتے ہوئے اگر ہم یہ تصور کریں کہ کوئی اور بھی اللہ ہے، یعنی ایک کی بجائے دو خدا ہیں، تو یہ ذات میں شریک کرنا ہوا۔ اور صفات میں شریک کرنا کسے کہتے ہیں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے علم، اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ اب اگر ہم بندے کے لیے ان صفات کو مانیں کہ جیسی سماعت اللہ تبارک و تعالیٰ میں ہے، ایسی سماعت بندے میں ہے، تو ہم نے اس کی صفت کے ساتھ شریک کر لیا، اور یہ بھی شرک ہے۔ اب یہاں بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ علم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اور علم بندے کی بھی صفت ہے۔ ہم اور آپ بھی کچھ نہ کچھ علم رکھتے ہیں، تو اب اس میں تفریق کس طریقے سے کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی عالم، وہ بھی علم رکھتا ہے، اور ہم بھی علم رکھتے ہیں، تو اب تفریق کس طریقے سے کریں گے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم از خود اس کے پاس ہے، کسی کے دیے سے نہیں ہے، کسی کی عطا سے نہیں ہے، اور بندے کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لا محدود ہے، بندے کا علم محدود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو فنا نہیں، بندے کے علم کو فنا ہے۔ تو جو صفت اللہ تبارک و تعالیٰ میں علم کی ہے، وہ از خود ہے، کسی کے دیے سے نہیں، اور بندے میں علم کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ تو یہ دونوں میں فرق ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سمیع اور بندہ بھی سمیع، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بصیر بندہ بھی بصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حیات موجود ہے، اور ہم اور آپ بھی حیات ہیں، لیکن ہماری حیات اس کی عطا سے ہے، اور اس کی حیات از خود ہے۔ اس کو کسی نے حیات عطا نہیں کی، تو ہماری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیات میں یہ فرق ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ بندے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اگرچہ ایک ہیں، لیکن اس کی صفت از خود اس سے ہے، اور ہماری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ تو یہ فرق ہے دونوں میں، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات میں اگر کسی کو شریک کیا جائے تو یہ شرک کہلائے گا۔ اور توحید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اس کی ذات اور صفات میں وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور خود قرآن مجید فرقان حمید نے بھی اس بات کو بیان فرمایا کہ لو کانا فیہما آلہتن، اگر زمین اور آسمان میں کسی اور کو بھی خدا مان لو الا اللہ سوائے اللہ کے، لفسدتا، تو یہ زمین اور آسمان تباہ اور برباد ہو جائیں گے، اس لیے کہ اس پوری کائنات میں صرف اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اگر آپ مان لیں معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی اور بھی خدا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ کئی طریقے سے خرابیاں لازم آئیں گی۔ امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہ تصور کر لیں معاذ اللہ کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی اور بھی خدا ہے، کوئی دو خدا ہیں، تو پھر وہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہوگا، یعنی یہ کہ اگر دو خدا ہیں یا تو وہ آپس میں متفق ہوں گے یا مختلف ہوں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر وہ آپس میں متفق ہیں تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک خدا جو کام کرے گا دوسرا خدا کام نہیں کرے گا، اور جو خدا کام نہیں کرے گا وہ حاجت سے زائد ہوگا، وہ بیکار ہوگا، لہذا جو بیکار ہو، جو حاجت سے زائد ہو، وہ خدا ہو نہیں سکتا۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر دو خدا تصور کیے جائیں اور دو آپس میں مختلف ہوں، دونوں میں اختلاف ہو، ایک خدا چاہے کہ دن ہو، دوسرا خدا یہ چاہے کہ رات ہو، تو یہ دونوں میں جب اختلاف ہوگا تو ایک غالب آئے گا اور دوسرا مغلوب ہوگا۔ تو فرماتے ہیں جو غالب آیا وہ تو خدا، اور جو مغلوب ہوا وہ خدا ہو نہیں سکتا۔ تو فرماتے ہیں کہ دو خدا ہو نہیں سکتے۔ اور ایک واقعہ بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ ایک بوڑھی عورت وہ چکی پیس رہی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی معرفت اسے حاصل تھی، کسی دہریے نے اس سے کہا کہ کیا خدا موجود ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ ہاں خدا موجود ہے۔ اس نے کہا کہ کیا دلیل ہے؟ اس بڑھیا نے کہا کہ میری یہ چکی دلیل ہے، اور وہ دلیل یوں ہے کہ جب تک میں اس چکی کو چلاتی ہوں یہ چکی چلتی رہتی ہے، اور جب میں نے ہاتھ روکا، جب میں چکی چلانا چھوڑ دوں تو چکی چلنا رک جاتی ہے۔ تو جب میری چھوٹی سی چکی کا یہ عالم ہے کہ میں اسے چلاؤں تو چلے، میں چھوڑ دوں تو وہ رک جائے، تو یہ اتنا بڑا عالم، یہ زمین اور آسمان، یہ رات اور دن کا آنا، یہ درختوں کا اگنا، یہ سارے معاملات بغیر کسی چلانے والے کے کیسے چل سکتے ہیں؟ اس بڑھیا کا جواب سن کر وہ آدمی حیران ہوا، لیکن بس نہیں کیا، دوبارہ کہا کہ اچھا مان لیا کہ خدا ہے، لیکن اس کی کیا دلیل ہے کہ خدا ایک ہے؟ بڑھیا نے کہا کہ اس کی دلیل بھی میری یہ چکی ہے، اس لیے کہ اس چکی کو اگر میرے علاوہ کوئی اور بھی پیسنے لگ جائے اور ہم دونوں اگر ایک جانب اس کو گھمائیں تو یہ اتنی تیزی سے گھومے گی کہ اس کے تار اور اس کا دھاگا ٹوٹ جائے گا اور یہ چکی کام نہیں کرے گی۔ اور کہا کہ اگر یہی چکی ہم دو عورتیں چلائیں، ایک جانب میں کھینچوں، میری مخالف سمت میں وہ کھینچے، تو یہ چکی چل نہیں سکے گی کہ ایک جانب میں کھینچوں دوسری جانب وہ گھمائے، تو اس طریقے سے چکی چلے گی نہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے اور وہی اس کائنات کو چلاتا ہے۔ اگر دو خدا تصور کر لیے جائیں تو یہ زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اب آئیے چند مثالیں خدا کی خدائی کو سمجھانے کے لیے علماء نے کس طریقے سے سمجھایا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک روز ایک دہریے سے مناظرہ ہوا، اور مناظرے کا وقت طے ہوا کہ فلاں وقت پر دونوں جمع ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت سے متعلق مناظرہ ہوگا۔ چنانچہ وہ دہریہ اپنے وقت پر پہنچ گیا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وقت پر نہیں پہنچے، اور کچھ دیر کے بعد جب پہنچے اس مناظر نے کہا کہ امام صاحب آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ امام صاحب فرمانے لگے کہ میں جنگل سے جب یہاں آ رہا تھا تو اچانک میں نے ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا۔ وہ کہنے لگا کہ کیا دیکھا؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اچانک ایک درخت از خود بغیر کسی کے گرائے کے زمین پر گرا، اور اس درخت کے گرنے کے بعد اس درخت کے اچانک تختے بننے لگ گئے، جیسے کوئی اسے کاٹ کر اور تختے بنا رہا ہے، اور ان تختوں کے بننے کے بعد اچانک از خود بغیر کسی انسان کے ہوتے ہوئے وہ تختے اچانک کشتی بن گئے، اور کشتی بننے کے بعد وہ کشتی سمندر میں اتری، دریا میں اتری، اور لوگوں کو سوار کیا، یہاں سے بٹھا کر دوسری جگہ پہنچایا، ان سے کشتی نے کرایہ بھی وصول کیا، اور وہاں سے سواریوں کو لا کر یہاں چھوڑا، کوئی آدمی نظر نہیں آتا تھا، کشتی کس نے بنائی، تختے کس نے کاٹے، اور کس نے اس کو سوار کیا لوگوں کو؟ تو وہ مناظر ہنسنے لگا کہ امام صاحب، میں نے تو آپ کی بڑی تعریف سنی تھی، میں نے تو آپ کے علم کے بڑے چرچے سنے تھے، اور آپ جیسا آدمی ایسی لا حاصل بات بیان کر رہا ہے، اور ایسی عقل میں نہ آنے والی بیان کر رہا ہے بات۔ امام صاحب نے فرمایا، اس میں کون سی ایسی بات ہے جو عقل میں نہ آئے؟ وہ کہنے لگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک درخت اپنے آپ گر جائے، ایک درخت اپنے آپ کشتی بن جائے، اور وہ کشتی بغیر کسی چلانے والے کے ازبوت چلنے لگ جائے؟ امام صاحب نے فرمایا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ اس نے کہا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ امام صاحب نے فرمایا، پھر تو گویا تف ہے تمہاری عقل پر، اور مجھے حیرت ہے تمہاری عقل پر، جب ایک کشتی کسی بنانے والے کے بغیر از خود نہیں بن سکتی، تو یہ اتنا سارا عالم بغیر کسی بنانے والے کے کیسے وجود میں آ گیا؟ اس کی بات سمجھ میں آ گئی، اور اس نے توبہ کر کے دین اسلام قبول کر لیا۔ عزیزان محترم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق ایسے شواہد اور قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار ایسے واقعات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے وجود پر دلالت کرتی ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا، کہا جاتا ہے کہ 70 منکرین امام شافعی کے پاس آ گئے اور کہا کہ آپ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ امام صاحب نے فرمایا، جو سامنے شہتوت کا درخت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے موجود ہونے کی دلیل ہے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے دلیل بن گیا؟ آپ نے فرمایا کہ شہتوت کے درخت کے پتے جب زمین پر گرتے ہیں تو انہی پتوں کو اگر بکری کھاتی ہے تو دودھ دیتی ہے، انہی پتوں کو اگر ہرن کھائے تو مشک نکالے، اور انہی پتوں کو اگر شہد کی مکھی چوسے تو اس سے شہد برآمد ہو، اور انہی پتوں کو اگر ریشم کا کیڑا کھائے تو اس سے ریشم برآمد ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ شہتوت کے پتوں میں اتنی ساری خوبیاں کیسے پیدا ہو گئیں؟ ایک پتا اور ایک جنس میں ایک جیسے اثرات ہوتے ہیں، ایک جیسی طبیعت ہوتی ہے، تو یہ اتنی ساری خوبیاں اس میں کیسے آ گئیں کہ وہی پتا اگر ہرن کھا لے تو مشک نکالے، وہی پتا اگر شہد کی مکھی چوسے تو شہد نکالے، وہی پتا اگر بکری کھا لے تو اس سے دودھ نکلے، اور وہی پتا اگر ریشم کا کیڑا کھا لے تو اس سے ریشم برآمد ہو؟ تو بتاؤ وہ کون ہستی ہے کہ جس نے اس ریشم کے اس گویا شہتوت کے پتے میں اتنی ساری خاصیتیں پیدا کر دیں؟ یقیناً ماننا پڑے گا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس نے اس ایک پتے میں اتنی ساری خوبیاں پیدا کر دیں۔ ایک اور موقع پر علماء فرماتے ہیں کہ آپ نے سانپ کو دیکھا کہ سانپ اگر آدمی کو ڈس لے اس میں ایسا زہر ہوتا ہے کہ آدمی فوراً مر جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اطباء نے، ماہرین نے سانپ کے زہر کو دیکھنے کی جب کوشش کی اور ایک سانپ کے منہ کو جب چیرا، کیا دیکھا کہ اس میں دو حصے ہیں، سانپ کے منہ میں دو مختلف حصے ہیں اور بیچ میں ایک باریک پردہ ہے، اور کہتے ہیں کہ ایک طرف پردے کی ایک جانب ایک زہر ہے اور دوسری جانب تریاق ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانپ کے منہ میں دو حصے رکھے، ایک پانی کا وہ حصہ، اور فرماتے ہیں ماہرین کہ وہ حصہ کتنا ہے؟ کہتے ہیں کہ پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے، اس قطرے کا 60واں حصہ، یعنی سانپ اگر کسی کو ڈستا ہے، جو زہر اس کے منہ سے آدمی کو لگتا ہے، اس کی مقدار کیا ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ پانی کے ایک قطرے کا 60واں حصہ اتنی کم مقدار میں ہوتا ہے، لیکن وہ کیسا زہر ہوتا ہے، اتنی کم مقدار میں اگر لگ جائے آدمی کے جسم میں چلا جائے، آنن فانن میں آدمی مر جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے دونوں چیزوں کو دیکھا، سانپ کے اس زہر کو ایک کتے میں ڈالا، وہ کتا فوراً مر گیا، اور کہتے ہیں کہ پردے کے اس جانب، یعنی ایک حصہ زہر اور اس جانب جو دوسرا حصہ تھا، اس حصے کو ایک کتے میں ڈالا، اسے کچھ نہیں ہوا۔ پھر اسی کتے میں جس میں تریاق کو ڈالا تھا، اس میں دوبارہ زہر کو ڈالا، اب بھی کتے کو کچھ نہیں ہوا تو فرماتے ہیں کہ سانپ میں اللہ تبارک و تعالی نے دو حصے اس کے منہ میں رکھے ہیں، اگر وہ انسان کو ڈستا ہے تو وہ زہر سے ڈستا ہے، اور اگر کسی سانپ کو ڈستا ہے تو وہ دوسرا حصہ جاتا ہے، اور وہ دوسرا حصہ جانے کے بعد اب اس سانپ کو کوئی زہر اثر نہیں کرتا، اس لیے کہ اس سانپ میں دو حصے، ایک زہر اور ایک تریاق کو رکھا، اور جب زہر کسی کو ڈالا جاتا ہے آدمی مر جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ تریاق ایسا ہے کہ اگر ایک قطرہ اس آدمی کے جسم میں چلا جائے، اب کتنے ہی سانپ کیوں نہ کاٹ لیں، کتنا ہی زہر کیوں نہ اس کے منہ میں چلا جسم میں چلا جائے، آدمی نہیں مرتا۔ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے سانپوں کی نسلیں آباد ہیں، اگر اس کے منہ میں صرف زہر ہوتا تو آج کوئی سانپ نہ بچتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت کہ ایک سانپ کا چھوٹا سا منہ اور اس میں اتنے چھوٹی سی مقدار میں زہر اور اس کے بالکل برابر میں تریاق، یہ دونوں آپس میں ملتے نہیں، اور سانپ کبھی کسی سانپ کو زہر سے کھاتا نہیں اور کسی دوسرے انسان میں تریاق ڈالتا نہیں۔ تو فرماتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، کیسی اس کی قدرت ہے، اور اس کے باوجود لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ علماء سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں کہ یوں تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر دلیل ہے، لیکن آدمی کا جسم بھی، آدمی کا پورا جسم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے موجود ہونے کی دلیل ہے۔ اور فرماتے ہیں پورے جسم کو چھوڑ دیجئے، صرف آدمی کے سر کی جانب آئیے، آدمی کا سر جو بمشکل 8-10 inch کا سر، اس کے اندر اس کا دماغ اور اس دماغ کو گھیرے ہوئے ہڈیاں، وہ جھلیاں نکال دی جائیں تو بمشکل 3-4 inch کا مغز بچتا ہے، 3-4 inch کا اس کا دماغ بچتا ہے، اور وہ دماغ کیسے کیسے کام کرتا ہے۔ عزیزان محترم، ہم اور آپ جب سے پیدا ہوئے نہ جانے بے شمار لوگوں کو ہم نے دیکھا، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو دیکھا، اور ہر ایک کی شکل ہمارے دماغ میں موجود ہے۔ وہ دماغ میں کتنا بڑا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا کہ ہر آدمی کا چہرہ ہمیں معلوم ہے۔ آج صبح سے شام تک جتنے لوگوں کو دیکھا ان کے چہرے ہمارے دماغوں میں محفوظ، وہ کس رنگ کا لباس پہنے ہوئے تھے وہ محفوظ، وہ کیسا حلیہ رکھتے تھے وہ محفوظ۔ جس آدمی کو دیکھا آنن فانن میں دماغ میں آ گیا کہ یہ فلاں شخص ہے، یہ فلاں جگہ کا رہنے والا ہے، اس کے والد فلاں ہیں، اس کے اتنے بچے ہیں، اس کا یہ خاندان ہے، اس کا یہ کنبہ ہے، ہر آدمی کے بارے میں جو جو چیزیں اس نے دیکھی فوراً اس دماغ میں آ گئیں، حالانکہ وہ دماغ ہے کتنا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اس مختصر سے دماغ میں یہ قوت پیدا کر دی۔ پھر فرماتے ہیں علماء کہ آپ نے آج تک جن لوگوں کو دیکھا وہ محفوظ، آئندہ جتنا دیکھیں گے وہ محفوظ، اور نہ صرف یہ کہ انسان، جن جانوروں کو دیکھا وہ آپ کے ذہن میں محفوظ، آج تک جتنے لوگوں سے ملاقات کی وہ محفوظ۔ فرض یہ کہ جو جو چیزیں آپ نے دیکھیں اس چھوٹے سے دماغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے محفوظ کر دیا۔ اور ماہرین فرماتے ہیں کہ جس چھوٹے سے دماغ کی ہم بات کرتے ہیں، اس دماغ میں پھر کئی تقسیمیں کی کہ صرف اس دماغ میں پورا دماغ ان چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ دماغ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جسے آپ اسٹور روم کہہ لیں، جسے آپ گودام کہہ لیں، کہ ساری چیزیں اس چھوٹے سے حصے میں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اور وہ چھوٹا سا اس حصہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تو دیکھیے کہ اس چھوٹے سے حصے کو پھر وہ 5 چیزوں کو بیک وقت کنٹرول کرتا ہے۔ ہم اور آپ غور نہیں کرتے، لیکن اگر غور کریں تو حیران رہ جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر کہ وہ چھوٹا سا حصہ بیک وقت 5 چیزوں کو، 5 شعبوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہماری آنکھیں صبح سے لے کر شام تک ہم جتنے لوگوں کو دیکھیں آنن فانن میں دماغ اس کی تصویر پیش کر دیتا ہے کہ یہ فلاں صاحب ہیں۔ آپ نے ایک نظر کسی پہ ڈالی فوراً دماغ بتا دے گا یہ تو عبد الغفار ہیں، فوراً دماغ بتا دیتا ہے کون ہے۔ اور صرف آنکھیں نہیں، آپ کے کان نہ جانے صبح سے لے کر شام تک کتنی آوازوں کو سنتے ہوں گے، فوراً آپ کا دماغ آواز کے گھستے ہی بتا دیتا ہے کہ یہ آواز انسان کی ہے یا حیوان کی، یہ آواز دشمن کی ہے یا دوست کی، یہ آواز کس کی ہے، فوراً آپ کا دماغ حرکت میں آ جاتا ہے۔ حالانکہ اس وقت آپ کی آنکھیں بھی کام کرتی ہیں، اس وقت آپ کے کان بھی چل رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ ناک سے کوئی چیز سونگھیں فوراً دماغ بتا دے گا کہ یہ فلاں شے کی خوشبو ہے، اور فوراً بتا دے گا کہ یہ بدبو ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر زبان سے آپ کلام کریں، آپ کی زبان چلتی نہیں، فوراً دماغ بتا دیتا ہے کہ یہ فلاں شے ہے. ہم اور آپ جب تقریر کرتے ہیں، ہم لیکچر دیتے ہیں، ایک بات کہیں فوراً دماغ دوسری بات جو کہنی ہے آنن فانن میں آپ کی زبان پر لے آتا ہے. یہ چھوٹا سا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی اس میں قدرت اس کی گویا اس میں سمودی ہے. اور آپ کا جسم، اگر آپ کے جسم سے کوئی شے لگ جائے، آنن فانن میں آپ کا جسم بتا دیتا ہے کہ یہ چیز چبھنے والی ہے، یہ نرم ہے یا گرم ہے، یہ سرد ہے یا یہ گرم ہے، فوراً آپ کا جسم بتا دیتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا دماغ اور یہ اتنے شعبوں کو بیک وقت کنٹرول کرتا ہے، یہ کون ہے کہ یہ کون ہے جس نے اتنی قوت اور اتنی طاقت اس میں دی، اتنی صلاحیت پیدا کی؟ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ جس نے اس چھوٹے سے دماغ میں اتنی قوت پیدا کر دی، اور کوئی اور ہو نہیں سکتا جو ایسی کوئی شے بنا سکے. اب آئیے عزیزان محترم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بے شمار، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نشانیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلاش علماء فرماتے ہیں کہ یہ آدمی کی فطرت میں رکھ دی گئی. ہم اگر کسی صحرا کی جانب جائیں اور صحرا میں ہم چھوٹے بڑے ٹیلے دیکھیں جو مٹی سے گویا ہوا کے آنے سے مٹی بنا دیا کرتی ہے، اور کہیں پہاڑ کے نیچے منتشر پتھروں کو دیکھیں، تو ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو از خود بن گئے. اور منکرین بھی اسی کو حوالہ بناتے ہیں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹیلے ہیں یہ از خود ہوا نے بنا دیے. ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ از خود بن گئے، کسی ترتیب دینے والے نے اسے مرتب نہیں کیا، اس لیے کہ ان کی بے ترتیبی یہ بتا رہی ہے کہ کوئی مرتب نہیں ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر کسی عالی شان عمارت کو دیکھیں تو عزیزان محترم کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ عمارت از خود وجود میں آ گئی، ہوا نے پتھروں کو اڑایا، ہوا نے مٹی کو اڑایا، پانی کو اڑایا، اور وہ بننے کے بعد اس نے عمارت بنا دی اور عمارت میں طرح طرح کی چیزوں کو نصب کر دیا. عزیزان محترم یہ عقل میں آنے والی بات نہیں. اور یہ بات وہ بھی مانتے ہیں کہ اگر کوئی شے منتشر ہے تو وہ منتشر اس بات کی علامت ہے کہ کسی نے ان کو ترتیب نہیں دیا. بالکل اسی طریقے سے اس کا الٹ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شے مرتب ہے تو یقیناً اس کو ترتیب دینے والا کوئی موجود ہے. اور ہم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جستجو، اپنے رب کو تلاش کرنا، یہ آدمی کی فطرت میں موجود ہے. اور آدمی کی فطرت میں کیوں ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ عالم اروا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ارواح کو جمع کیا اور سب سے ارشاد فرمایا الستو بربکم، اے لوگوں کیا میں تمہارا رب نہیں؟ فوراً بلا تامل سب نے کہا کہ قالو بلا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے. علماء فرماتے ہیں عالم اروا میں جو یہ عہد لیا گیا، اس کی وجہ سے جب آدمی پیدا ہوتا ہے، روح اس کے جسم میں داخل ہوتی ہے، اسے اپنے رب کی معرفت کی جستجو ہوتی ہے. اس لیے کہ اس کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گویا معرفت رکھ دی گئی، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جستجو میں نکلتا ہے، اسے تلاش کرتا ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ جب اس کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت رکھ دی گئی، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیوں نہیں پہنچا؟ اس نے کیوں آسمانوں پر گویا سورج کی پرستش شروع کر دی؟ اس نے کیوں چاند کو پوجنا شروع کر دیا؟ اس نے کیوں بت پرستی شروع کر دی؟ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ان کی فطرت میں ضرور رکھی گئی، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے جو ذریعہ استعمال کیا، وہ ذریعہ غلط ہوا. اور فرماتے ہیں کہ اگر ذریعہ غلط ہوگا، نتیجہ غلط نکلے گا. مثال سے سمجھاتے ہیں کہ اگر گلاب کا پھول آپ کے سامنے رکھ دیا جائے اور آپ سے پوچھا جائے کہ اس پھول کی خوشبو کیسی ہے، آپ اس پھول کو اٹھائیں اور اس کو غور سے دیکھیں، اس کو بالکل اپنی آنکھوں کے قریب لے جائیں اور دیکھنے کے بعد کہیں کہ اس کی خوشبو ایسی ہے، آپ کا جواب غلط ہوگا. اس لیے کہ آپ نے پھول کی خوشبو کو جانچنے کے لیے جو ذریعہ استعمال کیا، وہ غلط استعمال کیا. اس لیے کہ پھول کی خوشبو کو آنکھ کے ذریعے دیکھ کر نہیں بتایا جا سکتا. اسی پھول کو اگر آپ سے کہا جائے اس کی خوشبو کیسی ہے، آپ اس پھول کو اٹھا کر اپنے کان کے گرد گھمانے لگ جائیں، کان کے اندر بھی ڈال دیں، لیکن جو نتیجہ ہوگا وہ غلط ہوگا. اس لیے کہ پھول کی خوشبو کو جانچنے کا ذریعہ کان نہیں. اگر آپ سے کہا جائے کہ پھول کی خوشبو کیسی ہوتی ہے، آپ اسی پھول کو اٹھا کر اور اپنی زبان پر رکھیں، اگرچہ پورا پھول ہی کھا جائیں لیکن جواب غلط ہوگا، اس لیے کہ نتیجہ ذریعہ غلط تھا، نتیجہ غلط نکلے گا۔ پھول کی خوشبو کو جانچنے کا ذریعہ ناک ہے، اور جب تک ناک سے سونگھ کر آپ اس کی خوشبو نہیں بتائیں گے اس وقت تک آپ کا جواب صحیح نہیں ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ذریعہ غلط ہو نتیجہ غلط نکلے گا۔ لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے غلط ذریعہ استعمال کیا، وہ گمراہ ہو گئے، اور جس نے صحیح ذریعہ استعمال کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کی کوشش کی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ گئے۔ جس نے نتیجہ ذریعہ غلط اختیار کیا، نتیجہ غلط ہوا۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت شروع میں تلاوت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد انا فی خلق سماوات والارض، کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کی بدلی میں، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کہا کہ آسمان اور زمین میں نشانیاں ہیں، رات اور دن میں نشانیاں ہیں، آسمان اور زمین یعنی ساری چیزیں اس میں آ گئیں، پھر لوگوں نے اگر سورج کو پوج لیا تو کیا برائی ہے، پھر لوگوں نے اگر چاند کو پوج لیا تو کیا برائی ہے، خود قرآن کہتا ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ تو عزیزان محترم، دلائل ضرور ہیں، ان میں نشانیاں ضرور ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی دو دلیلیں ہیں، ایک خاموش دلیل اور ایک ناطق دلیل، ایک بولنے والی دلیل۔ یہ ساری علامتیں، یہ سارے ذرات، یہ ساری چیزیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دلیل ہیں لیکن خاموش دلیل ہیں۔ مجھے بتائیے، جب لوگوں نے سورج کو پوجنا شروع کیا، کیا سورج نے بتایا ان کو کہ میں تو صرف دلیل ہوں، دعویٰ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، مجھے مت پوجو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرستش کرو؟ لیکن سورج نے کسی کو نہیں بتایا، کیا چاند نے کسی کو بتایا کہ میں دعویٰ نہیں دلیل ہوں تو مجھے مت پوجو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو؟ نہیں بتایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ناطق دلیل بنا کر کے بھیجا کہ یہ خاموش دلیلیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی ناطق بنا دیا۔ آپ نے نہیں سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرمایا، ابو جہل نے انکار کیا کہ میں نہیں مانتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانی مانگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھوں کے کنکر کی طرف اشارہ کیا اور وہ پتھر بولنے لگ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دی۔ تو عزیزان نے محترم، جب ذریعہ غلط ہوگا نتیجہ غلط ہوگا، یہ تمام آسمان و زمین کی چیزیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل ہیں لیکن خاموش دلیل ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناطق دلیل ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا، اس کی معرفت حاصل کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے سے ممکن ہے۔ عزیزان محترم، شروع میں ہم نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر بے شمار دلیلیں ہیں، لیکن اگر کوئی نہ مانے تو اس کا کیا علاج؟ اور بہت سے لوگوں نے تو اس طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، علماء لکھتے ہیں کہ کسی صوفی سے کسی منکر خدا نے کہا کہ بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، دلیلیں دی، اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک میں آنکھوں سے نہیں دیکھوں گا اس وقت تک مانوں گا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے۔ ان صوفی نے جب ساری باتیں مکمل کر لی، جب اتمام حجت کر لی کہ وہ ہر بات کا انکار کر رہا ہے، ہٹ دھرمی کا یہ عالم کہ کوئی بات نہیں مانتا، اس صوفی نے یہ کیا کہ ایک پتھر اٹھایا اور اس کے سر پر دے مارا، وہ چیخ سے بلبلانے لگا، لوگوں کو اکٹھا کیا اور قاضی کے پاس لے گیا۔ قاضی کے پاس پہنچنے کے بعد اس منکر نے کہا کہ اس آدمی نے میرے سر میں پتھر مارا اور مجھے بے انتہا تکلیف ہے، شدید درد کا میں شکار ہوں۔ صوفی سے جب پوچھا گیا، صوفی صاحب نے کہا کہ یہ بتائیے کہ اس کے سر میں جو درد ہے، اس کا یہ کہنا کہ اس کے سر میں درد ہے، مجھے بتاؤ کہ اس کا درد کہاں ہے، جب تک میں درد کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لوں اس وقت تک اقرار نہیں کروں گا کہ اس کے سر میں درد ہے۔ قاضی نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ قاضی صاحب سے کہا گیا کہ یہ آدمی منکر خدا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانوں گا، جب تک کہ میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لوں تو میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ جب تک میں اپنی آنکھوں سے یہ نہ دیکھ لوں کہ اس کے سر میں درد ہے اس وقت تک میں مان نہیں سکتا کہ اس کے سر میں درد ہے۔ قاضی نے فوراً فیصلہ کر دیا، اس منکر کی بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے اور اس تک پہنچنے کا ذریعہ سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اور ذریعہ نہیں۔ یہ سارے ذرائع عقل اور حواس، یہ سارے ذرائع ضرور ہیں، ان کی مدد سے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچا جا سکتا ہے، لیکن صرف انہی کو ذریعہ بنا لیا جائے تو آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقیدے کی پختگی کے ساتھ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔